Polska złożyła projekt nowelizacji ustawy o IPN-ie. PiS odpowiada, że to przedwczesna inicjatywa. Ustawa o elektronicznych receptach przyjęta przez rząd i Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że spadnie liczba błędnie wystawionych recept. W brytyjskim parlamencie szefowie organizacji humanitarnej Oxfam tłumaczyli się z nadużyć podczas akcji pomocowej po trzęsieniu ziemi na Haiti. Platforma Obywatelska złożyła projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jednocześnie kieruje go do prezydenta Andrzeja Dudy w ramach konsultacji. Szef partii Grzegorz Schetyna mówił dziś, że projekt PO doprecyzowuje zapisy ustawy, którą podpisał prezydent. Mówimy o penalizacji zapisu o polskich obozach śmierci. Mówimy i rozszerzamy katalog zbrodni, które zostały popełnione na ziemiach dawnych Kresów Wschodnich. Do inicjatywy PO odniosła się rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Na Twitterze napisała, że próby nowelizacji ustawy są przedwczesne. Czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o IPN-ie i potem przedstawimy ewentualne rozwiązania, zaznaczyła. Podobnego zdania jest wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. To jest przedwczesna inicjatywa ze strony Platformy Obywatelskiej. Zresztą w tych sprawach ważnych, często trudnych, powinniśmy my Polacy mówić jednym głosem. I dziś wychodzenie z taką inicjatywą to jest takie swoiste też wkładanie kija w mrowisko po raz kolejny. Sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym. Wszyscy powinniśmy poczekać. Prezydent podpisał ustawę 6 lutego, jednocześnie odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówił Andrzej Duda, ma on zinterpretować najważniejszy przepis nowelizacji, który przewiduje kary grzywny lub więzienia za nieprawdziwe przypisywanie państwu lub narodowi polskiemu współodpowiedzialności za niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej. Ustawę krytykowały władze izraelskie i ukraińskie, zaniepokojenie wyraził też amerykański Departament Stanu. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej elektroniczne recepty. Apteki będą gotowe na ich przyjmowanie do końca grudnia, zaś lekarze na elektroniczne przepisywanie leków dostali czas do końca przyszłego roku. Więcej na ten temat Barbara Góra. Według wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego po wprowadzeniu zmian spadnie liczba błędnie wystawianych recept. Dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych już w momencie wystawienia recepty będzie ona weryfikowana pod kątem poprawności. Przychodząc do apteki będziemy pewni, że receptę uda się zrealizować. Projekt umożliwi wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Według naszych szacunków w niektórych przychodniach to nawet 30% wizyt dotyczy wyłącznie odebrania recepty. Chcemy, żeby kolejki się skróciły, ale nie kosztem czasu poświęconego pacjentowi, tylko kosztem czasu poświęconego na formalność, jaką jest wystawienie recepty. Możliwość wystawienia recepty bez osobistego kontaktu z pacjentem wpłynie na rozwój telemedycyny w Polsce. Barbara Góra, Polskie Radio. W Polsce na leki refundowane wystawianych jest ponad 160 milionów recept rocznie. Teraz w tym serwisie Zagranica. Szefowie organizacji humanitarnej Oxfam stanęli dziś przed brytyjskimi posłami, tłumacząc się ze swojego postępowania w sprawie nadużyć podczas akcji pomocowej po trzęsieniu ziemi na Haiti. Według mediów tuszowali oni przed opinią publiczną dochodzenie wewnętrzne dotyczące pracowników, którzy podczas operacji na Haiti mieli korzystać z usług prostytutek. W dodatku części pracownikom pozwolono odejść jeszcze przed końcem dochodzenia. Podczas przesłuchania okazało się, że pojawiają się kolejne zgłoszenia podobnych przypadków, a organizacja traci źródła finansowania. I do apologize. Oh, sorry, I am. We are ashamed of what happened in Haiti. Przepraszamy, jest nam wstyd. Te słowa wypełniały salę co chwilę. Do tego szereg nowych faktów. 7 tysięcy sponsorów wycofało się ze wspierania organizacji. Otrzymaliśmy 26 nowych doniesień o podobnych przypadkach. Przyznawał szef Oxfam Mark Goldring. Podkreślał, że organizacja poinformowała media o śledztwie w sprawie wydarzeń na Haiti, ale przyznawał, że błędem było niesprecyzowanie charakteru czynów, w sprawie których toczyło się dochodzenie. Komisja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego zapowiada tymczasem dochodzenie w sprawie całego sektora organizacji charytatywnych. Być może to szersza kwestia, gdyby nie padło na Oxfam, może padłoby na kogoś innego. Mówi członek komisji, konserwatysta James Darich, a media na Wyspach donoszą o szeregu podobnych nieprawidłowości w innej organizacji Save the Children. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, ale od czasu do czasu oglądać będzie można gwiazdy. Na północy i południu popruszy śnieg, temperatura od minus 10 stopni w górach do minus 2 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

I jestem cały czas w Australii, bo King Lizard Courtney Barnett zapowiada nową płytę. Nowa płyta 18 maja będzie nazywała się Tell Me How You Really Feel. To był singiel, nazywa się Nameless Faceless. No bardzo zapracowana pani, bo zupełnie niedawno jeszcze przynosiłem płytę, którą pani popełniła z Kurt Weilem. Zresztą bardzo dobrze przyjętą. A teraz szykuje się. No właśnie. No bo ogóle jakichś zapracowanych artystów prezentujesz dzisiaj. No ja tym razem wskoczę, proszę państwa, na teren nasz krajowy. Płytka, która była prezentowana już w radiu w programie trzecim. Peter J. Birch, czyli Piotrek Brzeziński. W jego przypadku akurat i ksywka, i to, że płyta jest nagrana w języku angielskim, no, usprawiedliwia go fakt, że rzuca go po świecie cały czas i łatwiej mu się porozumieć w tym języku, którym zresztą świetnie włada i z tą muzyką. Mam nadzieję, że kiedyś się przyjrzy też, czy przyjrzy, to źle powiedziane, gdy się przygląda, ale że w końcu mu się uda coś niebywałego w języku polskim nagrać, gdyż to, jak zresztą wielokrotnie powtarzam, jest moim zdaniem warunkiem sine qua non, czyli niezbędnym do tego, żeby zaistnieć u nas szerzej. Tak sobie myślę, gdyż znam jeden tylko przypadek, gdzie o w obcym języku pieśń wykonana w naszym kraju zrobiła rzeczywiście furorę i to był utwór zespołu Wilcy pod tytułem coś tam, Blue of the Sky albo Sky of the Blue. Sun of the Blue. Czy Sun of the Blue of Sky. Tak, no właśnie, bardzo ładna skądinąd piosenka. Sun czy Sun właśnie. Więc bywają i takie przypadki. No ale skoro Peterowi dobrze się podróżuje, niech będzie płytka bardzo ładna. Bardzo ładna płytka. Inner Anxiety, tytuł płyty, a tytuł utworu, żeby państwu było przyjemnie, Melinda. Thank you. prawda, że ładnie? Ładnie. Ja powracam teraz do Stanów Zjednoczonych, Chicago. Zespół Twin Peaks. O, Chicago, zespół Twin Peaks. Zaczynał jako zespół garażowy, łoił. Chociaż w tym łojeniu zawsze była taka charakterystyczna melodia, troszkę typu zespół Beach Boys, czy nawet Beatlesi. Zespół po płycie długo grającej, ostatniej, z 2016 roku, Down in Heaven, wyświetlił się tak zupełnie z nienacka z płytą Sweet 17 Singles. To są siódemkowe, winylowe single, między innymi, bo oczywiście jest i wersja cyfrowa, i kompaktowa, takich specjalnych utworów, które nigdy wcześniej się nie pojawiły. Twin Peaks, taki troszkę bardziej rozbujany, bez łojenia. No, ale tak często te zespoły garażowe się zmieniają, ewoluują w stronę pieśni. Tak było z Ty Segallem, tak jest z zespołem Twin Peaks. Shake Your Lonely. No ja wolałem chyba ten Twin Peaks bardziej rzężący. Twin Peaks, Shake Your Lonely. No dobrze. Teraz, proszę państwa, chciałbym państwa zapoznać z materiałem, który znalazł się na kolejnej składance. Zdaje się, były dwie takie w roku ubiegłym się pojawiły. To są składanki wydawane przez wytwórnię Road Trade. O Road Trade już dużo państwu opowiadaliśmy, o zasługach owej wytwórni dla muzyki punkowej głównie, ale nie tylko. Między innymi w sklepie Road Trade w Londynie udało mi się jedne z pierwszych takich artystów, których nabyć drogą kupna artystów, których kompletnie nie znałem, którzy zbudowali nasze pierwsze Magle Wagli, między innymi po raz pierwszy sama Midona przywiozłem stamtąd i o nich się dowiedziałem, także ich muzyka jest cały czas niezwykle otwarta, eklektyczna. Wytwórnia powstała w 1976 roku, zajmuje się głównie muzyką niepokorną, muzyką niezależną. No i na owej składance pojawiają się zwykle fascynacje poszczególnych członków owej wytwórni, które często kończą się festiwalem robionym przez Road Trade, czasami też wydawnictwem, między innymi ten, że zespół, który już prezentowałeś, czy King Gizzard, pojawił się na pierwszym miejscu nowej składance jako zespół, który nie uszedł ich uwagi słusznie. A teraz Julia Shapiro, którą znasz, zespołem Chastity Belt, czyli pastnoty, sądząc nazwy, zespół feministyczny mocno. Cztery dziewczynki, Amerykanki. Zespół zdaje się w 2012 roku powstał. Płyt już naczaskał troszkę. No i proszę sobie posłuchać pieśni pod tytułem Different Now. No właśnie. No właśnie, właśnie. Kanada, jeszcze nie było Kanady. Burn Ruffians powracają z płytą Uncle Duke and Chief. Sidetrack, taki wybrałem utwór. Ja powolutku już będę wyłączał te przestery i dołączę do tych twoich takich rozbujanych pieśni. Nawet będzie cichutko pod koniec audycji. Burn Ruffians. Piąta płyta zespołu Burn Ruffians, Uncle Duke and the Chief. Ja pamiętam, jak zespół jeszcze debiutował w wytwórni Warp, między innymi utworami, tak zwanymi coverami Aphex Twina. A tu teraz coraz bardziej przebojowe piosenki. Burn Ruffians. No proszę, teraz kolejna polecana przez Road Trade grupa, która w zasadzie jeszcze płyty nie wydała. Powstała w 2007 roku przy pomocy internetu w dużej mierze. Rozpiętość wieku członków, a jest ich 8, od 17 lat do 32, zdaje się. pochodzą ze świata całego, z Nowej Zelandii, z Japonii, z Korei, z Australii, z Anglii. No i absolutnie internetowy twór na początku, ponieważ internet ich połączył i z powodu różnych pomysłów plastycznych, ponieważ oni są mocno zwizualizowani i mocno YouTube'owi i tak dalej, także taki rodzaj techniki, który dla mnie jest zupełnie wirtualny. Niemniej płyta wychodzi 2 marca, z tego co wiem. Zespół się nazywa, bo chyba nie powiedziałem jeszcze, Superorganizm. Tytuł utworu It's All Good. Więc proszę sobie posłuchać, jak będzie brzmiała muzyka przyszłości. Good morning, Orono. You are awake. The weather today is dark. Would you like to get up? Perhaps do not do nothing. Popik taki przyjemny, nic w tym specjalnie awangardowego nie ma. Jak to popik tu wpadł, a tam od razu wypadł, ale przyjemnie było przez chwilę. To ode mnie piosenka. Piosenka z serialu The End of the World. The End of the World to jest serial na podstawie komiksu, który wkręciłem się. To jest taki czarny humor. Krew się leje, sika tu i tam. Mm-hmm. Ale przy okazji fajnie zagrany przez młodych ludzi. Bardzo dobrze sfotografowany i wszystko, jeżeli chodzi o kolor, ubiór, wszystko to jest bardzo sprytnie pomyślane. No a przy okazji dużo, dużo muzyki. Oprócz utworów Hanka Williamsa, czy jakichś starych soulowych, całą płytę przygotował Graham Coxon, czyli pan kiedyś znany jako gitarzysta, ale też kompozytor zespołu Blur. The End of the Folk World, In My Room, taki wybrałem utwór. To piosenki, które pojawiają się w serialu, ale większość chyba nawet też nie. Wszystkie uzbierały się na płytę. Graham Coxon, sam z gitarką. Outside the window, they're singing. Inside the doorway, there's me. Endlessly thinking and working. In my room. Outside the window, they're singing. Inside the doorway, there's me. Endlessly thinking, working. In my room. I can't share the joy they're sharing. Can't share the wine that they drink. I stand by the window, just watching from my room. Inside the doorway, I weep. Constantly thinking, working in my room. In my room. Graham Coxon, też bardzo angielsko, brytyjsko, no a przy okazji też bardzo filmowo. No i teraz jestem totalnie zaskoczony, bo się okazuje, że to będzie ostatnia pieśń, a ja tu się dopiero rozpędzałem, bo mam i nową płytę Petera Orena, bardzo fajną. Ben Harper nagrał z Cherry Mas White, tak, kolejną płytę, tak, fajną. No i co? No zobaczcie, no nic, po prostu. Znowu to zaniosę. Pożegnasz do domu. Się z państwem grzecznie, zaniesiesz do domu, posłuchasz się z Marcią. Do domu, no właśnie. I będziecie wszyscy zadowoleni, no. Cóż, no, w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, dzisiaj się przyglądaliśmy, jak Państwo zapewne zauważyło swoim bystrym uchem, muzyce nowej, przeróżnej. Ale brzmiało część przynajmniej tych utworów, tak, jak lata 60. 70., a dużo też takiego grania z lat 90. Warto, myślę, czasami zapuścić ucho, co się tam dzieje. Gdzieś w przyszłym tygodniu z kolei zrobimy sobie muzykę ze świata, ale ja akurat przyniosę ładne melodie, w sensie, no zawsze tam są ładne, ale takie w sensie do słuchania, bardziej niż do tańczenia, a ty, zdaje się, tam z kolei będziesz tym złym policjantem i przygrzmocisz, więc myślę, że będzie fajnie, będzie i Brazylia, i będzie Indonezja, i będzie w ogóle... Nie tyle, że będę grzmocił, chociaż chciałem to połączenie muzyki, czy to latynowskiej, czy afrykańskiej z muzyką elektroniczną. Nie zawsze jakoś nastraja optymistycznie, więc takich płyt chciałbym najwięcej przynieść. A u mnie będą piękne pieśni. Portugalia też będzie. A zakończę dzisiejsze spotkanie z Państwem występ zespołu Secret Pulse. To są dwie dziewczynki. Jedna pochodzi z... Jedna mieszka w Glasgow, druga mieszka dziewczynka w Londynie. Zespół powstał w 2017 roku. Nagrał tam płytę debiutancką i zdobył płytę roku, nagrodę w Szkocji, album roku. No więc myślę, że wystartował świetnie. Jak piszą o tej muzyce, jest to połączenie dosyć ciekawskie, bo muzyki afrobitowej z postpunkiem, z jakimiś takimi różnymi historiami, jakoś tak się dziewczęco dzisiaj nam wieczór ułożył i bardzo pięknie. Dobranoc się z Państwem. Dziękuję. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Po spotkaniu z APU zwróciłem się do Suchitry. Szkoda, że z nim nie jadę do Indii. To może być ważna część tej historii. Jeśli pracujesz teraz nad mokumentem, zasugerowała, to zmyślaj. Masz wyobraźnię, skorzystaj z niej. Złota historia. Przypomniałem sobie. Dla Rzymian niewiarygodna opowieść, szalony koncept, kłamstwo. Odcinek 26. Tak zdarzyło się i tak się nie zdarzyło. Otóż wielki wirtuoz gry na sitarze, Ravi Shankar, przez całe życie grał tylko na czterech instrumentach. I na jednym z nich uczył gry George'a Harrisona. Lekcje odbywały się w apartamencie wspaniałego hotelu przy porcie. I choć Ravi Shankar już nie żyje, jego sitar znajduje się w przeszklonej gablocie. Hotel został pięknie odnowiony po terrorystycznych potwornościach, ale co z tego, skoro połowa pokoi świeciła pustkami. Przed hotelem ustawiono barierki i wykrywacze metalu. Można było wyremontować gmach, ale jego magia została nieodwracalnie zniszczona. Co ja tutaj robię? Mężczyzna, który nazywał siebie teraz Apulejuszem Goldenem, zwrócił się do Ubachtur. W tym budynku zginęła moja matka. To jest miasto, którego już nie kocham. Czy naprawdę taki ze mnie wariat, że wierzę w duchy i lecę na drugi koniec świata? I po co? Żeby odprawić jakiś rodzaj egzorcyzmów? Spokojnie, powiedziała, nie histeryzuj. Coś się wydarzy, powtarzał. Ściągnęło mnie tutaj z tak daleka, z jakiegoś powodu. W hotelowym lobby rzuciła się mu w ramiona nadzwyczaj elegancka kobieta. Groucho, zawołała, wróciłeś. Po chwili zauważyła wysoką somalijską piękność mierzącą ją wzrokiem. Och, przepraszam, rzuciła. Znam tego tutaj od małego. Jego starszego brata nazywaliśmy Harpo, wie pani, popukała się w skroń. Biedak. A tego tutaj Groucho, bo był zawsze zrzędliwy i uganiał się ze spódniczkami. Coś o tym wiem, skwitowała Ubachtur. Musimy zorganizować spotkanie, ekscytowała się elegantka. Zadzwoń do mnie, skarbie, zadzwoń, ściągnę wszystkich. Oddaliła się pośpiesznie, mówiąc coś do telefonu. Groucho, powtórzyła rozbawiona Ubachtur. Tak, potwierdził. A Di przezywali Chico. Byliśmy braćmi Marx. A ja już czuję, że warto było tu przyjechać, odparła. Dowiaduję się o tobie rzeczy, o których nie miałam pojęcia, a nie wyszliśmy jeszcze z hotelu. Cięcie. Przeszli najwyżej kilka kroków po nabrzeżu apolińskim w kierunku bramy Indii, gdy Ubach zatrzymała się i zwróciła uwagę Apu na czterech niemal komicznie rzucających się w oczy mężczyzn w ciemnych okularach. Wygląda na to, że mamy towarzystwo jakichś wściekłych psów, stwierdziła. Albo braci blues, wszystko jedno. Członkowie owego kwartetu przedstawili się z szacunkiem. Jesteśmy wspólnikami pewnych wspólników pańskiego wielkiego ojca, wyjaśnił ten, który najbardziej przypominał Quentina Tarantino w roli pana brązowego. Zlecono nam, byśmy zadbali o państwa osobiste bezpieczeństwo i poinstruowano, że mamy działać z najwyższą delikatnością i dyskrecją. Kto zlecił? Zapytał Apu zirytowany. Pański znakomity ojciec. Różnymi kanałami. W takim razie niech panowie przekażą mojemu znakomitemu ojcu tymi samymi kanałami, że nie potrzebuje nianiek, a następnie proszę łaskawie nas zostawić. Pan brązowy zasmucił się. Trzymajcie się ode mnie jak najdalej. Ubach niewzruszona, jak to ona, zaczęła się śmiać. Nie zdawałam sobie sprawy, że w chwili, gdy wypuścimy się na miasto, wejdziemy prosto na plan bollywoodzkiego filmu. Cięcie. Noc była parna. Spały nawet wrony. Smutnolicy pan brązowy i pozostałe wściekłe psy czekali przed hotelem z okularami przeciwsłonecznymi na nosach, chociaż było ciemno. Odprawiliśmy pańską taksówkę, poinformował pan brązowy. Jest naszym obowiązkiem odwieźć pana na międzynarodowe lotnisko Króla Siwadziego. To irytujące, rzucił Apu. Nie jesteście nam potrzebni. Będziemy zaszczyceni, oznajmił pan brązowy. Widzi pan, już czekają trzy sedany Mercedes-Benz. Jeden z przodu, drugi z tyłu, a w środku pan, proszę. Dla pana wszystko, co najlepsze, Sirdzi. Maybach klasy S. Jak prywatny odrzutowiec na czterech kółkach. Ja sam będę panu towarzyszył w tym aucie prima sort. Nocne miasto ukryło przed nimi swoją naturę, gdy je opuszczał. Odwróciło się do niego plecami, tak jak on kiedyś się od niego odwrócił. Fasady budynków były ponure i zamknięte. Mostem Siling przecięli zatokę Mahim, ale potem za wcześnie zjechali z Western Express Highway przed skrętem na lotnisko. Dlaczego jedziemy tą trasą? Zdziwił się Apu Golden, po czym pan brązowy odwrócił się, zdjął okulary i odpowiedź nie była już potrzebna. To sprawa finansowa, oświadczył pan brązowy, nie osobista. Jeden klient przelicytował drugiego. Jeden klient, który od bardzo dawna nie daje pracy, kontra drugi stały klient. Chodzi, proszę pana, o przesłanie wiadomości pańskiemu znakomitemu ojcu. Już on ją zrozumie. Jestem o tym przekonany. Ale ja nie rozumiem, zawołała Ubach. Co to za wiadomość? Pan brązowy odpowiedział poważnym tonem. Wiadomość brzmi. Pańskie działania, proszę pana, utrudniły nam wiele spraw, a ostrzegaliśmy, żeby tego nie robić. Później, gdy przedzielił nas pan kontynentami i oceanami, nie mieliśmy ani środków, ani woli, żeby pana ścigać. Teraz jednak niemądrze pozwolił pan na przyjazd swojemu synowi. Tak mniej więcej brzmi tekst tej wiadomości. Proszę przyjąć przeprosiny, szanowna pani. Pani jest niewinną, przypadkową ofiarą. Prawda, tak zwane straty niezamierzone. Bardzo, ale to bardzo żałuję. Samochody przejechały pomniejszym mostem przez rzekę Miti, niedaleko wielkich slumsów Dharavi, i w połyskującym srebrnym Maybachu mocno podgłośniono muzykę. Bogaci się bawią. Cóż by innego? Czemu nie? Nie ma mowy, żeby ktoś usłyszał strzały. Zresztą nałożono tłumik. Bywałem u Goldenów codziennie, odkąd nadeszła wiadomość o tragedii. Nikt nie odzywał się. Tymczasem poza domem huczało. Franki Sotto Voce występował wszędzie, opłakując śmierć swojej rzeźbiarskiej gwiazdy. Neron Golden nie pokazywał się publicznie, ale dla wszystkich domowników było jasne, że coś w nim pękło. Jeśli aresztowano pana brązowego i jego wspólników, nie słyszeliśmy o tym. Media z czasem straciły zainteresowanie sprawą. Gaucho nie żył, życie toczyło się dalej. Franki Sotto Voce i członkowie rodziny somalijskiej artystki zabrali ciało Ubach, żeby pochować je zgodnie ze swoimi zwyczajami. Apu wrócił na MacDougall Street. Apu był mocno zaangażowany w życie swojego miasta, gdzie kochał i był kochany, a kłopoty sercowe wydawały się mizernym wytłumaczeniem chęci wyjazdu. Głos rozsądku podpowiadał mi, że Apu ze wszystkich synów Nerona najwyraźniej dostrzegał cienie otaczające ojca. Przestraszył się tego, co zobaczył. I może taka była część prawdy. Andrzej Chyra czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Salman Rushdie, Złoty Dom Goldenów. Muzyka Łukasz Borowiecki, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Książkę przełożył Jerzy Kozłowski. Opublikowało wydawnictwo Rebis. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy.